پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب دکھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب دکھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، ہم تو تیری گلی سے جائے کیوں، ہم تو تیری گلی سے جائے کیوں، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں، روئے جو اب نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت کا بلا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت کا بلا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، یاد حضور کی قسم غفلت عشق ہے ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عشق ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیرا تیری گلی سے جائے کیوں. اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی, اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی. میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں, میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نصب دے, سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نصب دے. جانا ہے سر کو جا چکے, جانا ہے سر کو جا چکے, دل کو قرار آئے کیوں. جانا ہے سر کو جا چکے, دل کو قرار آئے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. ہے تو رضا نرا سے تم جو جو بگڑ لے جائے ہم, ہے تو رضا نرا سے تم جو جو بگڑ لے جائے ہم. کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں, کوئی بجائے ساز غم ساز طرب بجائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب دکھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں.